Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 21 Haziran Perşembe. Yıl 2012, ay 6, gün 173, Hızır 47. 1433 Hicri Şaban 1, 1428 Rumi Haziran 8. Gün dönümü ve fırtınası. Yaz faslının başlangıcı. Güneşin seretan yani yengeç burcuna girmesi. Günün tarihi. 78 yıl önce bugün 21 Haziran 1934'te Türkiye'de soyadı kanunu kabul edildi. 975 yıl önce bugün 21 Haziran 1037'de yüzü aşkın eseri olan filozof İbn Sina Hemedan'da vefat etti. İbn Sina hekimlikten başka matematik, fizik ve felsefede de çığır açan çalışmalar yapmış, musiki hakkında da geniş eserler vermiştir. Güneş Yengeç Burcu'nda. 21 Haziran 21 Temmuz. Dün ilkbahar sona erdi. Bugün yani Haziran'ın 21. günü Güneş Yengeç Burcu'na girmiş ve yaz faslı başlamıştır. Yaz faslı 94 gün olup 3 aydır. Birinci ay Haziran'ın 21'inde başlar. Temmuz'un 21'inde sona erer. Yemek listesi gün 173. Sahanda yumurta, zeytinyağlı barbunya, salata ve sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Get out of here. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın 4. Açık Gazetesini açtık. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamız Band on the Run. Paul McCartney ve arkadaşlarından, Wings grubundan dinliyorduk. Paul McCartney, dünya müzik tarihine en çok satılan parçalarla beraber, yani The Beatles grubuyla beraberken de sonradan da en çok satılan, plak rekorlarını kıran insan olarak geçiyor. Ama aynı zamanda da birçok önemli davayı da kendisi takip eden, sivil haklar mücadelesi veren, hayvan hakları için uğraşan, çevre için uğraşan önemli bir müzisyen ve aktivist de diyebiliriz. Gelmiş geçmişte en önemli ticari başarılardan birini elde etmiş birisi. O 70 yaşına geldi. Sayısız film müziği, klasik ve elektronik müzik alanında da besteler yapmış ve solo çalışmalarda da büyük bir katalog yayınlamış birisi. Uluslararası yardım kuruluşlarına da önemli katkılarda bulunuyor. Evet, ona da bir kez daha günaydın diyelim. Bu hafta boyunca 70 yaşını kutluyoruz. Paul McCartney. Haberlere bakalım ama tarihte ne olmuş önce ona bakalım. 1948'de bugün LP denen, long play denen uzun çalar ilk defa gösterime sunulmuş. Waldorf Astoria Oteli'nde New York'ta 1948'de, bakın ey ahali, bu bir uzun çalardır diye vinil adlı plak, taş plağın yerini almış anlaşılan. Columbia plak şirketi tarafından bu sunum yapılmış. Bu 1948'de. 1964'te de sivil toplum çalışanı Andrew Goodman, James Chaney ve Michael Schwerner Mississippi'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ku Klux Klan adlı ırkçı kuruluş, faşist kuruluş tarafından kaçırılıp öldürülmüş. Bunu da hatırlatalım. Evet, günün haberlerine bakacak olursak neler var işte. Rio artı 20 meselesi devam ediyor. Ban Ki-moon konuşmuş. Bu işler çok çok yavaş ilerliyor demiş. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Mesele böyle zor gidecek filan demiş. Genel olarak da yeşil bir gelecek yaratılması konusunda büyük bir karamsarlıkta hakim olduğu söyleniyor. Fakat esas eylemin de tamamen şeyde olduğunu belirtmeliyiz. Sokak düzeyinde, ona birazdan dönebiliriz. Onun dışındaki haberlere bakalım. Geçmeden Rio'nun da tabii liderler zirvesi başlarken bir kaşe operasyonuna döndüğü haberleri de var. The Guardian'daki haber o şekildeydi. Yani liderler gelip zaten üzerinde anlaşılmış olan ve içi tamamen bomboş olan metnin üzerine kaşe basıp gidecekler şeklinde bir yorum yapılmıştı. Evet, son derece sulandırılmış. Bütün önceden verilen, girişilen taahhütlerin de geri alındığı bir durum. Ona da bir dönüşte de biraz daha etraflıca bakarız. Bugün bir bağlantı yapmıyoruz Rio'dan ama elimizdeki bazı bilgilerden birlikte paylaşma durumuna geçebiliriz. Yunanistan'da da yeni bir hükümetin kurulduğu haberi var. Yemin ederek göreve başlayan Antonis Samaras, merkez sağ, Yunan halkına umut vermek istediğini söylemiş. Şimdi, özür dilerim. Estağfurullah. Yeni hükümet hangi partilerin ne şekilde rol alacağı konusunda daha tartışmalar devam kriz edecek. Koalisyonu deniliyor buna. İşte kriz hükümetinin koalisyon hali olarak. Karar verelim ama umut mu kriz mi? Şimdi şeyin neresinden baktığınıza bakar. Bardağın ne tarafına baktığınıza bakar değil mi? Evet, her zaman doğu tarafa bakmak lazım. Umut vermek istediğini söylemiş Antonis Samaras. Biz de umut koalisyonu diyeceğiz buna tabii. Şimdi ondan sonra da umutsuzluk verici bazı haberler var. Onları da bir sıralayalım hemen. Çatışma ve ölüm haberleri birbirini izliyor. Nijerya'dan haberler var. Müslüman-Hristiyan çatışmasında 100 civarında çatışmalar, bombalı saldırılarda çeşitli yerlerde 100 kadar yaralı var maalesef. Ölü var. Sayısız yaralı. 3 gündür süren ölümcül çatışmalar var. Kiliselere saldırılar oluyor. Misillemeler oluyor. Çeşitli kaynaklardan sayı yaklaşık 98, hatta 100 olduğundan da korkuluyor. Bir böyle bir haberimiz var. Afganistan'dan da 21 ölüme yol açan bir intihar saldırısı haberi var. Bunlardan 3'ü de Amerikan askeri. Host vilayetinde bir de tercüman da arada vurularak ölmüş, parçalanarak. Bir diğer haber Yemen'den bir hava saldırısı. Uçak mı yoksa drone mu bilmiyorum onu. Herhalde doğrudan hava saldırısı dediğine göre uçaklarla yapılmış olsa gerek. Evet, çünkü Yemen silahlı kuvvetleri tarafından yapıldı söyleniyor bu saldırının. El-Kaide'ye yönelik bir saldırı olduğu söyleniyor. En az 28 El-Kaide militanının ve 3 askerin öldü. 31 öldüğü toplam söyleniyor. Evet. Birinin de Kızılaç yardım görevlisiymiş. Tabii bu El-Kaide ölenlerin El-Kaide militanı olup olmadığı noktasında şüpheler her zamanki gibi duruyor. Çünkü o saldırılarda ölen herkese doğrudan bir şeyin militanı yaftası da yapıştırılıyor. Sadece Yemen değil, ABD'de yapıyor bunu. Evet, devam edecek olursak bu ölümcül haberler dizisine korkunç bir zincir halinde. Burada bitmiyor maalesef. Bitebilmesini isterdik ama Libya'dan da büyük kabile çatışmaları haberi geliyor. En az 105 kişi ölmüş Libya'da da. 500'de yaralı var. Bunu da hükümet sözcüsü Nasir El-Mana söylemiş. Pazartesiden beri devam etmekte olan çatışmalarda. Suriye'ye geçelim. Suriye'den de Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin açıklaması var. Geçici bir silah ateşkes geldiği söyleniyor ama tabii en az 20 askerin öldüğü isyancılar tarafından Lazkiye'de haberi var. Cebel el-Ekrad'da da Türkiye sınırına yakın bir bölgede, Cebel el-Ekrad deniyor buna, Kürt dağları da diye çevrilebilir herhalde. Orada da çatışmalar olduğu söylenmiş. İnsan Hakları Suriye Gözlem Örgütü tarafından. Humus'ta da gene çatışmalar devam ediyormuş ve yüzlerce sivilin orada takılı kaldığı haberleri var. Bu da böyle. Türkiye ilişkinde bir analiz haber var. Onu da söyleyeyim. Türkiye'de de bu arada Dağlıca yakınlarında saldırı düzenleyen PKK'lı grubun işte kuşatıldığı falan söyleniyordu. Uluslararası kriz grubunun bir analizi var bununla ilgili. Geçtiğimiz senenin son yılların en yüksek, en şiddetli olaylarının yaşandığı senesi olduğunu söylemiş kriz grubu. 1990'lardan beri en yüksek sayıda insan ölmüş. 500'den fazla insanın geçtiğimiz yazdan beri öldüğü haberi var. Yani Türkiye'de böyle ölüm sayısının yüksek olduğu saldırılarda gündeme geliyor ama orada geçtiğimiz sene bayağı savaş boyutlarında bir çatışma yürüyüp gittiğini bu şekilde bu rapordan görüyoruz. Evet, bu önemli bir uluslararası kuruluş aslında. Evet, kriz grubu kuruluş, önemlidir çok. ICG, International Crisis Group. Yani bu çatışma çözen grup. Yani daha önceki yılları çok aşan sayıda ölüm ve yaralanma olduğunu söylemişler. 270 PKK militanı ve 161 silahlı kuvvetler mensubu, 76 sivil 12 ay içinde ölmüş deniliyor. Evet, bu tabii korkunç bir rakam yapıyor. Bir senede 500 civarında. Evet. Ve bu 1990'larda başladığından beri çatışmanın en yüksek oranlardan birini oluşturuyormuş değil mi hesaplarına göre? Bu da önemli bir şey. Yani yılın en yükseği çatış. Yani 1990'lardaki işte o savaşın en doruk noktasında olduğu yıllardaki rakamlardan sonra en yükseği. Evet. Yani 500 civarında olunca tabii bu hangi yıl için verilmiş? Geçtiğimiz yıl için. Yani geçtiğimiz yazdan bu yaza kadar. Bir yıllık şey. Evet. 500. Çok yüksek bir sayı. Yani pek hani gazetelerde de çünkü bu konuyu işte yeni saldırılar olduğunda veya işte başka şekilde görüyoruz ama orada o şekilde bir süreç devam ediyormuş. Bu evet, şimdi açıklama Hugh Pope, Türkiye ve Kıbrıs direktörü vermiş bu şeyi. 1999'da Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından bu yana yapılmış bir şey. Ondan öncesi, yani ben 1990'lar zannettim. Yanlış bakmışım. 1999'da Abdullah Öcalan'ın yakalandığı yıldan beri en yüksek sayı. En yüksek sayı. Ve 1990'lardaki işte savaşın en yoğun olarak yaşandığı dönemdeki sayılarla da yan yana gelebilecek. Gelebiliyor. Ve işte o zaman da her iki taraftan da, yani gerek Türklerden, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, sivillerden ve de PKK'lılardan, Kürtlerden de ölenlerin sayısının toplam 40 bin civarında olduğu söyleniyor diye bu işin başladığından bu yana artık sayının. Şimdi gene çok endişe verici bir güncelleme bir rakama, lazım. Evet, güncellemeye doğru gidebilecek önemli bir şey bu. Yani Radikal'de dış basından almış, yılın en öldürücü çatışması diye nitelendirdiğini söylüyor yabancı Hakkari saldırısını. Hükümet PKK'ya karşı giderek sertleşiyor. Saldırı uzlaşmacı hareketlerin ardından geldi gibi yorumlarda yapılmış. Şiddetin yükselişi var. İki taraflı bir tırmandırma gibi duruyor. Evet, yani gazetelerde de Genelkurmay Başkanı'nın Van'da yapılan askeri törenin ardından 8 askerin cenazelerinin Türkiye'nin 7 ayrı vilayetine ve kentine gittiği, Trabzon, Samsun, Mersin, Konya'da hüzünlü cenaze törenleri olduğu söyleniyor. Diyarbakırlı Cahit Kılıç'ın cenazesinde de babası bu işi çözün artık diye isyan etmiş. Mersin'e gömülen Muşlu İsa Say'ın BDP'li Sırrı Sakık'ın akrabasıymış. Bu da çok önemli bir açıklama. Zaten şeyde bunu söylemiş. Evet, Sakık. Sakık. Sırrı Sakık şey demiş. Manşetinizde Umut'un fotoğrafını gördüm. Daha çocuk, içim yandı. Herkes birinin akrabası. Benim için ha İsa ha Umut demiş. İsa Sayın'ın babasını aradığını ve şöyle bir tepki aldığını da söylemiş. Ne yaparsanız yapın şu barışı sağlayın. Artık çocuklarımız ölmesin istiyor. Babanın feryadı var demiş. Sakık'ta silahlar susmalı ve siyasete bir fırsat tanınmalı demiş. Samsunlu Umut Bulut ve Muşlu İsa Sayın omuz omuza şehit düşmüş vaziyette. İşte kardeş kavgası da bu diyor. Sabah gazetesi ilginç bir manşet atmış. Timlerin hedefi Suriyeli ekip gibi bir manşet açmış. Yoruma açık. Bunun altında ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor bununla ilgili. iç sayfalarda yazıyordur tabii. Ama hani mesele Suriye'deki falan meselesi değil. İşte buradaki ICC'nin verdiği sayılara falan baktığımızda zaten son yıl içinde çok yoğun bir şiddet dalgasının devam ettiğini görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey yazmışlar onlar. Evet, Suriyeli ekibin yönlendirdiği saldırıyı, PKK içindeki Suriyeli ekibin yönlendirdiği diye bir meseleyi de farklı bir yöne doğru itiyor, yönlendiriyor diyebiliriz. Suriyeli Bahoz Erdal Kod adlı Feyhaman ya da Fehman Hüseyin vermiş. Reşit Dostum Kod adlı Mehmet Gürhan'la yine Suriyeli İskender Derik organize etmiş. Perver Kod adlı Suriyeli Yılmaz Kürdo da saldırıyı gerçekleştirdi diyor. Bu meseleyi yani bir de Türkiye'de Suriye'de Türkiye'nin bir müdahalesini akla getirecek tarzda bir yayın mı diye de düşünmeden edemiyor insan. Yani bu haberi okuyan pek çok kişi tıpkı bizim gibi de bunu da düşünmüş olabilir, olabilir bu manşeti diye düşünüyorum. Bu da biraz daha dikkatlice yapılmasında, seçilmesinde yarar olduğunu düşündürüyor insana. Manşetlerin seçilmesinde Suriyeli lafının bu kadar yoğun geçmesi böylesine kritik bir anda. Evet, Türkiye'deki haberlere de bu şekilde aslında başlamış olduk. Arada yalnız çok önemli bir şey daha var. Mısır'daki şeyi de verelim. Uluslararası çok önemli bir gelişme oldu. Mısır'da seçim yapıldı ama bir çeşit Türkiye'deki 28 Şubat darbesini de hatırlatacak bir gelişme de olmuştu doğrusu. Taraf Gazetesi bir, iki gün önce onu postmodern darbe diye de vermişti. Müslüman kardeşlerin seçimi kazanacağını, Müslüman kardeşlerin adayının seçimi kazanacağını anlayan junta, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini tırpanlamıştı. Seçime doğru zaten meclisi kapatmıştı. Askeri junta, SCAF diye adlandırılıyor, Yüksek Askeri Şura. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oylar sayılırken rejime yakın, askeriyeye yakın Şefik'in önünde yarışı kazanan Mursi'nin yetkilerini de elinden almıştı. Şimdi bir de bir de daha da ötesinde, seçimin de sonucunun da hala belirsizliğini koruduğu şeyleri yapılıyor. Evet, ve ertelenmiş. Ve ertelenmiş işte. BBC'de onun resmen üzerine erteleme olmuş diye yazıyor bugün şaşkınlıkla. Yani çok da şaşmaya gerek yok herhalde ama hafif bir sarsıntıyla okudum. Yani Mısır'daki seçimlerin sonuçları ertelendi diyor. Seçim, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ve zaten kutuplaşmış olan ülkede daha da yüksek bir gerilim. Sizi bizi şaşırtan bir olaya aslında biraz da belki sinik de diyebileceğimiz ama uyan bir yorum gelmiş. Borrowedreport.com web sitesinden. Mısırlılar demokrasiyi Florida'dan ithal ettiklerini öğrenince üzüldü diye. Orada da George W. Bush ve Al Gore arasındaki çalınan seçim olarak adlandırılan evet seçim sürecine atıfta bulunarak öyle bir şey yapılmış, yorum yapılmış. Ama bu tabii seçim, çalınan seçimin ötesinde de bir durum var. Resmen sonuçları beğenmedim, kabul etmiyorum diyen bir junta var. Tabii işte o metafor olarak hani başka bir şey belki uygun görülememiştir yerel ondan dolayı. Hala yani bir seçim çerçevesi içinden değerlendirme yapılması biraz artık gecikmiş de sayılabilir doğrusu. Yani binlerce insanda Tahrir, Kahire'nin Tahrir meydanında protesto ediyorlar ve ya her şeyi protesto ediyorlar. Hem bir kere bu gecikmeyi, yani ertelemişler tamamen, açıklanmayacak seçim sonucu diye. Yani bu kadar insan bunca yıl sonra, 30 küsur yıl sonra diktatörlükten ilk defa seçim hakkını elde ettiler. Çatır çatır mücadele ederek ve gözlerini vererek, hayatlarını vererek. Sonra da açıklanmıyoruz, beğenmedik sonuçları diyen bir durum var. Bir onu, bir de ikincisi de Şimdi SCAF denen o yüksek askeri şura kendisine müthiş askeri, siyasi ve yasamaya ilişkin yetkiler böyle de aldı. Böyle batıl veya totem yaparken böyle yazı tura atarsanız, yazı gelirse şu olacak, tura gelirse bu olacak diye beğenmedikçe atmaya devam ederseniz biraz benzer bir süreç sanki Mısır'da işletiliyor SCAF tarafından. Yani genel bir demokrasi krizine bütün dünyanın girdiğini biliyor ve konuşuyorduk ama bu da yani doğrusu bir hayli ağır bir durum yaratıyor. Şerif Abdülkudüs'le konuşmuşlar Demokrasi Now'da eski editörlerinden. Demokrasi Now'un editörlerinden. Editörlerinden. Evet. Hala da Demokrasi Now için çalışıyor tabii. Ve bir yandan Hüsnü Mübarek de yaşam destek ünitesine bağlanmış durumda. Klinik olarak öldü haberleri. Var ama belli değil. Dün gelmişti tekrar en son. Ama tabii insan biraz zorluk çekiyor güvenmekte. Hani o evet. Da seçim sonucu gibi olabilir. Fakat bütün o gelen haberleri de yalanlamış avukatı ve başkaları da askeri, yüksek askeri şuradan. Yani klinik olarak öldüğü falan doğru değildir demişler. Çeşitli raporlar geliyor. Yalnız bildiğimiz bir şey var demiş Şerif Abdülkudüs. O da bulunduğu hapishaneden hastaneye nakledilmiş. Başka bir yere nakledilmiş. Aslında Mısırlılar bir seneden biraz fazla bekleselermiş devrim yapmalarına gerek kalmıyormuş. Adam ölecekmiş zaten kendi kendine. Bu öyle mi? Zannetmiyorum aslında. Şimdi yani Tandaoui'nin mesela askeri konsey başkanı ulusal bir savunma konseyi, güvenlik konseyi kurulacak demiş. 17 üye. Konsey enflasyonu yaşanıyor baya. Evet, 17 üyeli ve gelecek olan başkanın yönetiminde olacakmış ama 17 üyeden 11'ini de askeri komutanlardan seçeceklermiş. Bir şey alay eder gibi. Ve şeyler de basit bir çoğunlukla alınacakmış kararlar. Yani 11 üyeyi garantilemiş durumda. Yarısı 9 üye, yerden bir fazlası 9 eder değil mi? 80 ila 2000 model Türkiye modelini mi almış Mısır? Galiba. Yani Türkiye'nin modelliğinden kastedilen bu muydu şimdiye kadar bilemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin de epey bir rolü var mı yok mu o da tartışılıyor. Fakat sonuç olarak şunu söylemek lazım. Enteresan bir şey söylüyor Şerif Abdülkudüs. Gerçekte bütün askeri konsey şu anda ülkede anayasa yok. Parlamento yok. Ve devlet başkanı da yok. Geleceği söylenen devlet başkanı da yok ama gelse bile yetkileri olmayacak. Onun yetkileri yok. Ve böylece belki de demiş ki son 16 ay içinde diyor Şerif Abdülkudüs yaşadığımız bu 16 aylık sürece uygun bir saçma sonuç yakışan çok absürt bir sonuç oldu diyor. Ve sıfır noktasına dönülmüş oluyor. Yani çok acı bir durum var aslında. Şu var tabii yani hani devrimler öyle bir günde veya bir yılda da başlayıp bitmiyor. Yalnız Mısır ordusunun devrimin ilk olduğu günlerdeki kredisini geçen süreçte tamamen tükettiğini söylemek mümkün. Hani bundan sonra bu da çok önemli bir kazanım sayılabilir. Evet. Orduların kredilerini tüketmesi halk nezdinde diyorsunuz. Evet. Evet böyle de değerlendirilebilir. Öte yandan da Julian Assange de şu anda bekliyor. Ekvador Büyükelçiliğine sığındı ve kendisinin iltica hakkı tanınıp tanınmayacağı belli değil. Rafael Correa var orada. Daha önce teklif etmiş ama sonradan da biraz sallanmış. Yani popülist bir başkan. Amerika'nın baskısı olur mu olmaz mı bilinmiyor. Çok kritik bir durum var. Belki onunla ilgili yani de birkaç ifade özgürlüğü konusunda da sorunlu bir sicili var. Dolayısıyla biraz da ironik bir durum oluşmuş oluyor orada. Ama kimsenin de suçlayamayacağını yazmış Glenn Greenwald mesela Guardian gazetesinde. Çünkü hiçbir artık hukuk ilkesine uyulmuyor. Tabii burada şöyle bir yorum da yapılıyor. Hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkı da vardı. Oraya da bir itirazda bulunabiliyordu. İç hukuk yollarını Britanya'nın temiz mahkemesinin verdiği kararla tükettikten sonra. Dolayısıyla işte bazı eleştiriler neden o yolu seçmedi üzerinden yapılıyor. Ama tabii o sırada... O devam ediyor zaten aslında. Yani devam etse bile bu sığınmayı yaptıktan sonra çok ciddi oranda tabii farklı bir yöne doğru gitmesi ihtimali arttı. Çıkarsa da yani kabul edilmezse tutuklanacağını da açıklamışlar. Kefalete rağmen. Zaten her türlü kefalet kurallarını ihlal etmiş oldu bu şekilde. Evet. Böyle bir durum. Ciddi bir ne diyelim risk. Evet ama her bu riski almaktan başka en kötü durumdaydı diye de çok ayrıntılı yorumlar farklı, var. Farklı yorumlar var. Ben açıkçası kendi adıma hangisine daha yakın hissettiğimi henüz karar veremedim. Daha karar aşamasındayım. Yani dünyanın en güçlü kuvvet merkezine tek başına karşı çıksaydın tabii nasıl karar verirdin bilmiyorum. Yani yeryüzünün bütün elbette kudret zaten ve servet merkezlerini... Yok canım, onun yerinde olduğumu iddia etmiyorum. Haddime değil de kendi adıma şu anda izlemesi gereken yolun doğru olup olmadığı konusunda net bir fikrim yok. Bu kadar. Yani o konuyu en yakından takip eden Glenn Greenwald ve iki kişinin yorumu çok zor bir seçim ama galiba en tek doğruyu da yapmak zorunda kaldı. Çünkü onu Amerika'da İsveç'ten derdest edecekler ve Amerika'da da muhtemelen ömür boyu hapis hatta belki de idamla bitirecekler de işi diyorlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo.com. Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Açık Radyo'da saat 8.41 ve biz devam edelim. Bu Julian Assange haberinden sonra bir de hukukun gene çok zorlandığı bir başka durumla da bir haberle de karşı karşıyayız. NATO zirvesinde Chicago'da 20 Mayıs 2012'de geçen ay yapılan büyük bir hukuk skandalı da yavaş yavaş fokurdamaya başlıyor, öyle anlaşılıyor. Çünkü NATO zirvesi öncesinde 3 kişiyi tutuklamışlar. Bir büyük jüri, grand jury denilen sistem var orada da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın seçim kampanyası yürüttüğü merkeze Molotov kokteyli atacak. Yani terörizm suçlamasıyla 3 genci Brian Church, Jared Chase ve Brent Vincent Betterly tutuklamışlar. Bir yeraltı operasyonuyla Illinois'nin, Chicago'nun terörist suçlamasıyla. Yani yapılmış bir şey yok. Hayır, hiçbir şey yok ama gördüğüm kadarıyla buradaki suçlulardan, yani suçlananlardan birinin de var bir delil aslında, ben görüyorum. Nedir? Poşu gibi bir şey var. Orada da mı öyleymiş? Gördün mü? Yok mu öyle? Kefiye var. Kefiye var. Tamam o zaman. Bunu geçebiliriz, bitti. Bunu bu nereden o fotoğraf? Bu Russia Today web sitesinde. Russia Today web sitesinde. Evet. AFP'nin fotoğrafıymış. Ajans France Presse. Cengiz Yer Junior çekendi. Gördüğün gibi Açık Gazete'nin uyanık dedektifi Ömer Madra durumu tespit etmiş. Bunu yazmalısınız bence yetkililere. Delil burada, daha ne arıyorsunuz diye. Evet, yani böylece seni de tuzağını fendini dağıtmış oldum, delil yok gibi manasız şeyler. Estağfurullah. Ya ben sadece gözümden kaçmış. Azizim Watson, daha dikkatli incelemek durumundayız. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Bazı yerlerde kefiye veya poşu suç değilmiş ama. O da benim kafamı karıştırmış olabilir. Daha olayları birbirine bağlantılı olarak şey yapacaksın. Gözlemlerini gözleme dayandıracaksın. Daha bütüncül bir bakış için. Evet. Doğru, haklı. Evet, dünyadan böyle hukuk ihlalleri konusunda bir ortaya karışık sunduktan sonra isterseniz bir de Türkiye'den de son derece acayip bir şey var, haber var. Oraya gidelim. Yani Fatih'te salı gecesi bir vatandaşla emniyet görevlileri arasında çıkan tartışma diyor. Haberde ama tartışma var mı yok mu bilmiyorum. İstanbul'un Fatih ilçesinde. Şiddetli tartışma diye belki bir ona Hüsnü Zan eklesek olmaz mı? Yani şiddet. Polisin şiddet haberleri durmadan geliyordu. Bir yeni de şimdi var. Beş polis ailesinin önünde bir vatandaşı öldüresiye dövülüyor ve yere yatırılan tekme cop. Bu copların yeni alınan eski versiyon. Teleskopik cop olmadığını biliyoruz. Öbürlerinin tanıtımı yapılmaya devam ediyor. Polislerin elinde evet hareketlerle eğitim süreci devam ediyormuş. Yere yatırılıyor. Yani polisler eşinin ve çocuklarının önünde vurmaya başlıyorlar. AK deniyor ama sonradan başka bir televizyonda kendisiyle yapılmış bir mülakat da gördüm ben. Dün tesadüfen şeydeydim. A Haber'de bir bu Rio zirvesiyle ilgili naçizane görüş bildirmeye çağırmışlardı beni. O sırada beklerken orada seyrettim, adam düpedüz konuştu. Ve olup bitenleri de anlattı. Ve dava açacağını, her şeyi de yapacağını söyledi. Çünkü akıl almaz bir saldırıya uğramış. Diğer polisler de geliyor, sonra yere yatırılıyor. Bu yol vermeyle ilgili bir şey ve ters yönden geliyormuş polis. En azından bu vatandaş çok şaşırtıcı olurdu diyor. Zaten ters yöndeki bir vatandaşın polise yol vermeyi reddetmesi aksi takdirde. Evet, bana da öyle geliyor ama yere yatırılmış tekme cop ve kemerlerini çıkarıyorlar, sıyırıyorlar. Bu bayağı da linç yani. Bu da bir yenilik yani. Yetmiyor, hıncını alamıyor copla. O yüzden mi acaba yeni şeyler, teleskopik coplar daha esnek oluyormuş? Bir de ürkütücü ses çıkarıyormuş. Şık. Telefonda Kürtçe konuştuğu için kendisine vurduğunu iddia ediyor polisin. Beş polis açığa alınmış, bir vatandaş da telefonuyla olduğu gibi dayağı kaydetmiş. Yalnız öyle bir durum var. İstanbul Valisi... Zaten kaydetmemiş olsaydı beş polis açığa alınmazdı tahminen. Bu adamın da başı bayağı beladaydı yani şimdi. Evet. Böyle bir kurtarma... Yani mesele şey değil, bir normdan sapma durumu değil. Kayıt olması. Adını da verebiliriz çünkü her yerde, başka yerlerde geçiyor. Ahmet Koca isimli bir vatandaş... Hakikaten ailesinin de bu duruma nasıl ruhunda ufak çocukları nasıl iz bırakacağını ayrı hiç onu tartışma konusu bile yapmıyoruz. Hamile bir kadın varmış orada falan yani ama tabii öyle bir durum söz konusu. Bir de bu hani birçok gazetede birinci sayfada görmek mümkün. Milliyet gazetesi mesela en ağır cezayı verin şeklinde vermiş bu polislerin bu vatandaşı dövdükleri. Bir fotoğraf eşliğinde. Ha, ben televizyon kanalında seyrederken zaten bir gözü de mor görünüyordu yani. Ve askermiş kendisi. Akrabamın düğümü nedeniyle İstanbul'a izne geldim. Düğün dönüşü sonrası hamile kadın var. Rahatsızlanan akrabamı hastaneye götürürken araç durduruldu. Panik halindeyim. Araçta hamile kadın var dedim diyor. Ve ters yönden geliyordu polis diyor. Bana ne dediler? Elime vurdular, iteklediler. Bu sırada abimi aradım, aracın bulunduğu yere gelin, akrabamızı hastaneye götürün dedim diyor. Ben bunu tesadüfen olduğu gibi seyrettim yani. Telefonda Kürtçe konuştuğum için bana terörist muamelesi yaptılar. Nefes aldığım zaman bile ağrılarım oluyor. Hastaneye gittim, hakkımı sonuna kadar arayacağım. Çıplak halde karakola geldim, su bile vermediler. Ben askerim, Allah rızası için. Bana karşı biraz saygılı olun dedim. Aralarından biri benim dayım genelkurmay yardımcısı diye dalga geçmiş. Keşke beşi değil de hepsi açığa alınsaydı diyor. Çünkü katılanlar daha fazla sayıda. Zaten hani polisin yetkilerindeki nasıl bir artışa gidildiğine bakarsanız 2006'daki terörle mücadele kanunundan yapılan değişiklikten bu yana bu olayın hani norm dışı olarak değerlendirilmesi ilginç geliyor bana. Aksine kayıt olmadığı zaman bu gibi olayların sık sık yaşandığını biliyoruz. Daha geçen bir beyin kanaması haberi verdik Beyoğlu Emniyetinden. Evet. Bu böyle. Evet. Yani, ama o kafası düşüp kafasını vurmuştu tabii. Yani bu son kendine derece zarar vermek istemişti. Giderek yükselmekte olan bu vahamet böyle sesi bile ürküten job reklamları ve böyle bunların idman şeyleri, reklam filmleri de dolaşıyor bütün televizyonlarda filan. Gayet ürkütücü bir durum var. Fakat şey mesela Radikale bir üst düzey emniyet yetkilisi şahıs kendini subay olarak tanıtıyor ve kimlik göstermiyor. Ekipler ısrar edince polislere yumrukla karşılık veriyor. Polis ekipleri de zor kullanma yetkisini biraz aşıyor ve malum görüntüler ortaya çıkıyor demiş. Zor kullanma yetkisi ne demek ya? Fakat İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu haddi aşan aşırı şiddete vatandaşımızı maruz bırakan ve elindeki güç kullanma yetkisini aşırı bir şekilde uygulamış olan memurlarla ilgili tavizsiz bir duruşumuz var demiş. Neyse o memurların ilk güç kullanma yetkisinde belki bir değişikliğe gidilse işte polis adaletleri kanununda evet. Vesaire. O zaman hani bu gibi olayları gördüğümüz zaman daha farklı davranılabilir. Hani bu çünkü görüntü olmasaydı çok farklı bir yerdeydi. Evet aynen öyle. İdris Naim Şahin polis İçişleri Bakanı polis güvenliği sağlayan bir numaralı unsurdur. Her zaman güvenlik sağlar diye bir konuşma yapmıştı geçenlerde. Fakat her zaman öyle olmayabiliyor. Yalnız İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da zaten bu bir tavizsiz duruş dedikten sonra da emniyet teşkilatının 40 bin personeliyle canıyla kanıyla İstanbul'a hizmet etmek ve bu sırada hukuk içerisinde güvenlik hizmetlerini verebilmek için gayret sarf ettiğini söylemiş ve gayretten dolayı da emniyet teşkilatına teşekkür etmiş. Eksik olmasın. Evet o şekilde bir haber var. Türkiye'den başka var mı hukuk ihlalleri falan konusunda? Var. Nedir? Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer haberi var. Mahkumiyet kararının gerekçeleri açıklanmış. Hangi mahkumiyet kararını? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla da gerçekleştiği roman buluşmasında parasız eğitim istiyoruz alacağız evet. Gençlik Federasyonu diye bir pankart açmaktan 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası almışlardı Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer. Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından davayı 15 gün önce karara bağlayan mahkeme, bu da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını hazırlamış. Bu şey değil, pankarttan değilmiş ceza. Başka delil varmış, başka suç unsuru varmış. Tahminen çünkü pankarttan ceza. Parasız istiyorum alacağız yazmak suç değilmiş yani. Değildir tahminen ama bir şey bulunur. Bulunmuş. Nedir? Yelek. Ha tamam ya. Şey gibi. Poşu desenli. Yelek yani şöyle olmuş. Yeleği bulmaya çalışıyorum. Haberin başlığında var ama. Pankartın içeriğindeki yazılar düşünce özgürlüğü kapsamında demiş. Yerde suç unsuru değil ama yelek. Ha, üzerinde tamam buldum. Halk cephesi yazılı yeleklerin giyilmesi suretiyle terör örgütünün örgüt, propagandasını tamam. Yapmış. DHKPC'nin Devrimci Halk Kurtuluş Partisi'nin alt seksiyonları olan Halk Cephesi ve Gençlik Federasyonu ibaresi yazılınca poşu ve kefiye gibi yelekte duruma. Ya 1 Mayıs'ta falan yürümüyor mu bu gruplar? Hani orada bir şey var çünkü. Öyle bir muamele yok bildiğim kadarıyla. İlginç bir sistemimiz var bizim. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Sanki biraz duruma özel bir şeyler. Neyse. Evet, bu sen sordun hukuki bir durum var mı diye, ben de söyledim işte. Benden de var. Rio devam ederken bir çevre haberi vermek durumundayım çünkü çok önemli. Yeni bir araştırma var Kanada'da, Dalhousie University. Yani Dalhousie Üniversitesi, öyle okunduğunu tahmin ediyorum isminin. Onun bir araştırması 1950'den bu yana okyanuslardaki fitoplankton denilen veya fitoplankton denilen plankton oranı %40 düşmüş. Yani bütün hayatın temeli o. Bütün hayatın temeli neden? Şey, bitki onu, çünkü. Şöyle, fotosentez yapıyor. Fotosentez yapıyor ve dünyanın oksijenin %50'sini sağlıyor. Yani sanki sonraki jenerasyonların ve hatta mevcut jenerasyonun haklarının ihlali söz konusu, öyle bir hukuksuzluk diyebiliriz. %40 düşüş demek ve senede %1 falan seviyesinde düştüğü söyleniyor artık. Hayatın sonunun yaklaştığı anlamına geliyor sanki. Oksijen azalacak değil mi? Şimdi yapacağım küçük canlandırmaya katılmanı istiyorum. Lütfen. Ama şey, bu tabii şöyle de olabilir. Oksijen oranı azaldığı için dünyada yüksek irtifada antrenman yapan atlet imkanına kavuşmuş olacak herkes. O var. Bir de böyle bir avantajı çok var. Önemli bir şey daha var. Amerika'da Bill McKibben anlattı işte toplantıda. Amerika'da ticaret odası şeyi önermiş. Farklı adaptasyon, anatomik olarak da farklı adaptasyon yolları da benimsenecektir demiş. Ne olduğunu bilmiyorum dedi. Belki işte solungaç falan büyütebiliriz insan olarak diye. Son olarak da ben şeyi söyleyeyim. O kadar hızlı evrimleşemiyoruz yalnız. Evet, ben de öyle tahmin ettim. Zaten Bill McKibben de şaka yapıyordu. Hı-hı. Acı bir şakaydı. Senin soruna bir başka cevap da vereyim. Taksim Karakolu'nda da bir haber daha var. Onunla da bitirebiliriz. Gözaltına alındıktan sonra dövülmüş Sezai Yakar, darp edilmiş deniyor. Burnu ve eli kırılmış. Polisleri de dava etmiş. Polisler de karşı dava açmışlar Yakar'a. Standart süreç olduğu üzere. Ve işkencenin tanığına, tanık da varmış, rüşvet verdiler demiş. $20 rüşvet teklif ettiler. Ve Yakar'a ve tanığa ne olmuş? Ceza almışlar. Evet. Polislerin işkence davasıysa çünkü sürüyor. Görüntü yokmuş tahminen, değil mi? Evet, yokmuş görüntü. Böyle bir durum olmuş. Şeyden de zaten. Bugün de haberler böyleyse en uzun gün bugün çekilmez yalnız. Hakikaten en uzun gün. Şey de çok güzeldi. Dün onu televizyonda söyleme fırsatı buldum. Bir tek şey söyleyeyim. Rio'daki metinden Amerika'nın zoruyla. Hakkaniyet, yiyecek hakkı, suya erişim hakkı, sağlık ve hukukun üstünlüğü maddeleri Amerika'nın isteğiyle çıkarılmış. Sürdürülebilir ve sürdürülemeyen tüketim çıkarılmış. Ve ekonomik büyümeyi doğal kaynakların yok edilmesinden koparmayalım cümlesi de çıkarılmış. Ya inşallah sadece internete koymuşlardır da hani kağıda falan basmasalar kaynak israfı açısından ciddi bir şey olur, adım olur. G20 ile G20 zirvesiyle Rio zirvesi ayrı ayrı yapılması da aslında eski Rio ilkelerine tamamen aykırı çünkü çevreyle şey büyümeyi birbirinden koparmayın diyorlardı. Neyse, burada şimdilik duralım. Başbakan da erken dönüyormuş zaten Rio'dan. Öyle mi? Ne konuşacak acaba? Şey, yani bu saldırı olduktan sonra erken dönmesi onun anlayışla karşılanabilir bilmiyorum. Nutuk çekmeyecek miymiş? İyi, çekmesin. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Evet, bir dışarıdan bir de içeriden konuşalım demiştik bu sürede. Yunanistan'da hükümette kuruluyor anlaşılan. Ne yapacaklar? Kuruldu, evet, kuruldu. Çok tuhaf bir hükümet kuruldu. Çünkü iki sol parti, PASOK ve DİMAR, kendi milletvekillerini vermiyorlar hükümete. Bir takım teknokratlar önerecekler, önerdiler. Buna karşılık Samaras hükümete başkanlık edecek. Ne Venizelos ne de Kuvelis, yani ne PASOK'un lideri ne de DİMAR'ın, Demokratik Sol'un lideri hükümete katılmıyor. Şimdi bütün bunlar bile gösteriyor. Ben dünkü yazımda da belirttiğim gibi bu bir ateşten gömlek aslında. Çünkü DİMAR'ın özellikle katılması, ama Yeni Demokrasi bile bunu seçim kampanyasında dillendirmiş de bir çeşit de söz vermiş de. Bu kemer sıkma, Trump'ın istikrar programını, çok şiddetli kemer sıkma programını yeniden müzakere etmek isteyeceğini. DİMAR bu konuda Syriza kadar radikal olmasa da çok esaslı talepleri var. Örneğin mesela asgari ücretin tekrar eski düzeyine yükseltilmesi gibi, başka birçok örnek var ama evet, en çarpıcılarından bir tanesi bu. Şimdi böyle bir partinin tabii ki koalisyona katılması, yani tam katılmasa da ama bir ayağını atmış durumda. İster istemez tabii hükümet şeyi deneyecek, yeniden müzakereyi. Yani bir anlamda bu varlık nedeni bu hükümet. Fakat bir taraftan da bu müzakerenin, yeniden müzakerenin, yani koşulların hafifletilmesi, taviz koparılması çok zor gözüküyor. Yani bunun bir kere teknik nedenleri var. Çünkü orada kalacaksa Yunanistan, hükümet bunu istiyor. İşte Avrupa'da çoğunlukla bunu istiyor. O zaman şeyden başka çare yok. Yani ücretleri işte düşüreceksiniz, ücret deflasyonu yapacaksınız ki rekabet gücü elde edebilsin. İşte bütçe açıklarını istenilen düzeylere getirebilmek için borcu kontrol etme adına ister istemez memur çıkartmaları yapacaksınız, bazı harcamaları kısacaksınız. Şimdi Syriza'nın programı, daha önce de tartıştık, farklı bir alternatif öneriyordu. Bu gerçekçiydi, değildi, kaos olurdu, olmazdı, ayrı bir konu. Ama evet, siz mevcut sistemi kabul ettikten sonra fazla bir manevra alanınız yok. Nitekim zaten hem Brüksel Komisyon hem Merkel, Alman hükümet sözcüsü Merkel'den önce gayet net bir şekilde bunun özünün, bu programın özünün müzakere edilemeyeceğini söylediler. Şimdi çok ciddi bir bilek güreşine doğru gidiyor Yunanistan, Avrupa'yla ve özellikle Almanya Merkel'le. Onlara diyecekler ki bu mümkün değil çünkü hesaplar ortada. Ya bunu alırsınız? Yani tabii bir kere geciktiler programda. Yani ben biliyorsun baştan beri zaten bu programın yürümeyeceği kanaatindeyim. Ama evet, ısrar edecekleri kesin Avrupa'nın. Çünkü başka alternatif önermiyorlar, öneremiyorlar. Şimdi taviz vermeyeceklerse bu hükümet nasıl ayakta kalacak? Şimdi onun için, yani başa dönersek, neden böyle tuhaf bir hükümet kuruldu? Ne Kuvelis giriyor, ne Venizelos giriyor hükümete, ne milletvekilleri giriyor, bir takım teknokratlar. Yani böyle tüyme hükümeti manzarası bana doğru arz ediyor. Yani bunlar denenecek, müzakere etmek istiyoruz denecek, gene blöf yapılacak. Valla kabul etmezseniz bir takım tavizleri, bu programı hafifletmezseniz biz de batarız denecek. Batarız denince öbür tarafta bir dehşete düşüyor. Ondan sonra yani, ama aynı zamanda programın dediğim gibi iç tutarlılığı açısından bir manevra alanı yok. Yani senin anlayacağın, ben bu hükümetin fazla uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Burada iki nokta önemli görünüyor bana. Birisi, ilk söylediğin şey çok önemli, altı çizilmesi gereken bir şeymiş gibi göründü. O da şu, yani Syriza'nın tutarlı olmayan popülist ya da ne denirse densin ama bambaşka bir paradigma değişikliği önerdiği, yani doğru, mevcut çerçevenin dışına çıktığı. Tabii, çünkü şunu hatırlatayım Ömer, çok doğru bir şey altını çiziyorsun. biraz unuttum. Yani eski tartışmaları izleyiciler hatırlıyorsa Syriza moratorium ilan ediyordu. Evet. Şimdi yani kritik nokta bu. Moratorium ne demek? Ben kardeşim bu borçları ödeyemem. Kusura bakmayın. Bunları unutun. Yeniden bir sayfa açalım. Başka şeyler de söylüyordu. Ama buradaki anahtar borçların silinmesi. Çünkü bu borç yükünün, bu borcun faiz yüküyle bu bütçenin denkleştirilmesi falan imkansız. Sonra Syriza diyordu ki ben radikal bir şekilde bu vergileri toplayacağım. Bir gün bu kaçakların yakasına yapışacağım vergi kaçıranları. Mesela yapardı yapamazdı ayrı bir konu. Ama ben böyle bir radikalizm bu hükümette görmüyorum. Evet. Dolayısıyla da yani büyük bir borç silinme operasyonu olmadan bu şeyin programın içinde işte o ücretleri yükseltelim onu yapalım memurlar işten çıkartılmasın falan filan bunlar şey anlamsız tutarlı değil. Evet kusura bakma araya geldim bu borç meselesini hatırlatmak için. Fevkalade önemli birinci nokta bu evet ikincisi de bu senin de altını çizdiğin gibi teknokratlardan oluşan bir hükümetle yani demokrasi krizi zaten epeyden beri tartışılan evet. Ve bence çok da yerinde yani dünyada önemli bir demokrasi krizi yaşanmakta. Bu da onun düpedüz açığa çıktığı bir nokta olarak görülüyor. Yani seçim yapmak sadece demokrasiyi kurtarmıyor. Çünkü yani böyle bir şey nerede görülmüş ya milletvekillerinin evet. Falan. Yani hakikaten çok tuhaf yani bu şu demektir ya kardeşim biz tam siyasi sorumluluğu almak istemiyoruz. Çünkü bunun altında kalabiliriz. Evet. Çünkü Alman Merkel nein dedi. Nein de devam ederse ne olacak? O zaman ya bu programı paşa paşa uygulayacaklar, o zaman yok olacaklar. Ya da Syriza'nın zaten muhalefetine dayanamayacaklar toplumsal muhalefete. Ya da bir an önce tüyecekler ya biz sorumlu değiliz bundan diyecekler işte teknokratlar bu şeyi yeniden müzakereyi yapmaya çalışacak başarılı olurlarsa ne hala ki ben sanmıyorum işte biraz önce söylediğim nedenlerden ötürü ama başarılı olamazlarsa o zaman onlar da siyasi sorumluluktan ya ki öyle düşünüyorlar ne kadar kaçabilirler siyasi sorumluluktan o da ayrı bir konu ama belki de hükümetten ilk bence bana sorarsan divar çekilir yani bu tavizden hiç olmasa bir bölümünü talep ettiği değişikliklerin programda hiç olmasa bir bölümü kabul edilemezse DİMAR'ın bu şeyde koalisyonda olması mümkün değil. Matematik olarak, aritmetik olarak PASOK'la Yeni Demokrasi çoğunluğa sahip. Onlar belki yollarına devam edebilirler ama yani DİMAR çekildiği anda PASOK'un da kalması mümkün değil. Biliyorsun ilk başta Venizelos pazar akşamı Syriza olmadan ben girmem dedi bu hükümet. Evet, evet. Syriza çok açık bir şekilde karşı çıkınca vazgeçti bu ısrarından. Çünkü o zaman çıkmaz bir yola gene girecekti. Bir politik kaos olacaktı. Bu kaosun şeyde Venizelos'a yıkılacaktı sorumluluğu. Onun için bu sefer DİMAR'ı ikna ettiler. İşte böyle bir formül bulmuşlar doğrusu. Ben de bu sabah öğrendim bu teknokrat hikayeyi. Evet, bu ta Franco'nun icadı olan bu teknokrat hükümet meselesini evet. Falanjist bir şey geliyor. Çok evet. Endişe verici aslında bence. Fakat evet, bir evet. De atlatma haberimiz var Açık Gazete'den. Gizli görüşmeler cereyan ediyormuş. Ve eğer Almanya'ya yenilirse Yunanistan o zaman bütün istediklerini yapacağız demişler. Merkel'le görüşme Almanya maçına gidiyor. Merkel biliyorsun. Evet. Bu bir şakaydı. Ben de ne söyleyeceksin diye heyecanla bekliyorum. Dünya zirvesine Rio. İlk bilek güreşi maç ne zaman? Ne zaman maç Mahir? Rio zirvesine gitmiyor. Merkel gidip maça gidiyormuş. Yani, çeyrek final maçı ne zaman bilmiyorum. Dünyanın sonu geliyor diye konuşmalar var. Dünyanın en büyük zirvesi var. Hayır maça gidiyor Merkel. Yunan maçına. Evet. onu neden gidiyor? Ben olsam yani iş bu kadar tırmanmışken Almanya ile Yunanistan arasında bu kadar husumet ortaya çıkmışken bence maça gitmesi çok kışkırtıcı yani şu Almanya gol atınca havalara uçacak. Bunu uçacak, daha önce bu manzaraları görmüştük evet. Bizim maçta. Bu iyice kudurtacak. Yani neden gidiyor çok iyi anlamadım açıkçası. Maç seviyor. Maç seviyor. Evet, evet, o belli. Orada onun için gidiyor. Peki evet. O zaman bir de şu Türkiye'de bir türlü dönemediğimiz evet. Türk ticaret yasası. Biz onun üstünde duramadık biraz da cehaletimizden ama çok önemli bazı değişiklikler evet. oldu galiba. Birazcık anlatabilir misin lütfen? Tabii aslında şöyle oldu. Bir devrim oldu, sonra da karşı devrim oldu. Öyle özetlenebilir. Şimdi bu yasa çok önce, çok eskiden kalma bir yasaydı bir kere. İşte 50 yıllık mıdır nedir? Oldukça köylemiş tabii bir yasaydı. Sonra bunun artık değiştirilmesi gerektiğine de bu hükümet inandığı için bundan sanıyorum 2 yıl önce işte ticaret hocalarına, ticaret hukukçularına böyle bir görev verildi. Ünal Tekin Alp'in başını çektiği ama Mehmet Elbacı falan da katkı yaptılar. Başka mutlaka isimler de yaptı. Ben tabii o süreç çok ayrıntılı istemedim. Kuçu da değil biliyorsun. Ama sonuçta bir profesyonel akademisyen ekip oldukça radikal bir yeni Türk ticaret yasası hazırladı. Devrim dediğim bu. Şimdi neydi? Bu burada benim önemsediğim bir iktisatçı olarak yani bir yapısal reform işte verimliliği arttıracak, firmaları güçlendirerek, ölçeklerini büyüterek, şeffaflık yaratarak, orta uzun vadede daha verimli, daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi, daha etkin bir piyasa ekonomisi açısından evet. bir iktisatçı olarak iki şey çok önemliydi. İki reform, iki değişiklik bu şeyde yeni yasada. Birincisi biliyorsun şirket kasasıyla patronun kasası birbirine karışık vaziyettedir Türkiye'de. Evet. Yani ortaklar, patron istediği bir para çeker. Ondan sonra şirketin kasasından karısına jip alınır, oğlana Mercedes alınır, kıza BMW alınır. Bunların vergilerini tabii şirket öder, şirketin üstünde olduğu için. Ondan sonra benzin paralarını şirket öder. Bir ortak öbür ortağın para çektiğini görünce kıskançlıktan ihtiyacı olmaz öyle o da para çeker. Gider ev alır, villa alır. Şimdi bunlar sonra efendim işte kar dağıtımında mahsuplaşılır falan filan. Hani bu son derece şeydi, etkinsiz, verimsiz bir firma ortamı yaratıyordu. Çünkü işletme sermayelerini yiyorlar. Borçlanıyorlar, hep kredi ondan sonra. Faiz yükü artıyor. Bir bakıma bütün bu söylediklerim dolaylı olarak da tabii kardan verilen kurumlar vergisinden de kaçırılma anlamına geliyor. Evet tabii. Ondan sonra şimdi buna çok ciddi bir çomak soktu şey bu devrimle birlikte yani yapılan değişikliklerle. Ondan sonra gayet net bir şekilde kimse borç alamazsınız derdi. Temettü dağıtımını bekleyeceksiniz. Şirket kasasından elinizi çekin. Yani özetleyerek söylüyorum. Şimdi buna kıyameti kopardılar bunun farkına varınca. Daha doğrusu şöyle oldu. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecekti bu yılın ama çok önceden hazırlanmıştı. O arada işte okurlar ederler bizim işverenler çünkü yasa yapılırken fazla ilgilenmediler. Ondan sonra bu arada belki itirazları varsa bir takım düzeltmeler yapılır. Birinci devrim buydu. İkinci devrim şirketlerin şeffaflık sağlanması için piyasada. Şirket bilgilerini bir internet sitesi kuracaktı her şirket. Limited şirketler dahil. Bir de tabii bir limited rezaleti vardır. Çünkü limited şirket, bütün bu söylediklerim limited şirketlerde oluyor. Onun için herkes limited şirket kuruyor. Evet. O limited şirketler dahil internette hesaplarını, kitaplarını, yönetim kurulu kararlarını, yönetim kurulu üyelerinin maaşlarını vesaire bunları ilan edeceklerdi. Şimdi bu da çok önemli. Mesela yönetim kurulu hiçbir şey yapmıyor. Örtük şey gene kardan vergiden kaçırma operasyonu. Bir sürü paralar alınıyor ondan sonra. Şirketler aslında dediğim gibi bakkada paralar az olabilir. Patron çok para çektiği için patron borçlu gözüküyor şirkete. Milyonu bankada kendi hesabına yatırıyor. Şimdi bütün bunlar şeffaf bir şekilde ortaya çıkacaktı. Ve tabii bunları yapmayanlara hapis cezası falan da vardı. Yani sadece para cezası değil. Bu noktada da tabii müthiş ayağa kalktılar. Kızılot'un deyimiyle bizim yatak odamıza giriyor. Kamu. Bu yasa geçerse böyle biz hapislerde mi çürüyeceğiz? Ne demekmiş? Benim şirketim değil mi? Ben nasıl kasasından para çekemem? Bilmem ne diye. Bizim bildiğin klasik Türk işvereni ayaklandı. Babalanma. Bir karşı devrim yaptılar. Hükümeti ikna ettiler. Tamam, bazı aşırılıklar olabilir. Yani hapis cezaları bence de yani para cezaları olabilir. Ancak çok ekstrem durumlarda hani para cezası da ödedi, hala ikrar ediyor falan. Yani tamam, oralarda bir takım değişiklikler yapılabilirdi. Hadi diyelim bilgilerin de hani bir kısmı sınırlı olabilir. Çünkü bir de ticari sır meselesi, rekabet meselesi var. Fakat tabii hiçbir şeyden memnun olmadıkları için hükümet de oturdu. Bu şeyleri, itirazları kabullenerek çok ciddi revizyonlar yaptı. Öyle anlaşılıyor. Bu şekliyle şimdilik 1 Temmuz'dan itibaren yeni yasa yürürlüğe girecek. Eskisi gibi gene borç alabilecekler. Değişen kural işte sermayenin ödenmiş olması lazım falan, böyle bir iki kayda kuyda bağlı. Hani daha önceki kadar böyle muhasebeye gidip hanımın Ali Bey ver bana şuradan 3 milyon ver 5 milyon diyemeyecek, ama sonuçta gene şirketin kazasıyla şeyin patronun kazası çok fark etmeyecek. Gene şirketler fakir, patronlar zengin olmaya devam edecek. Gene bir sis bulutu içinde o internet, bütün o bilgiler, zorunluluğu bilgi verme internet sitesinde kaldırıldı. Tamam, internet siteleri olacak ama bu bilgileri vermek durumunda değiller. Hangi bilgilerin yayınlanacağını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı daha sonra bir yönetmelik çıkartıp belirleyecekmiş. Orada da çok fazla bir şey olacağını sanmıyorum. Yani uzun lafın kısası işte eski tas eski amam. Peki o zaman fıkrada olduğu gibi biz evet, bu kanunu neden çıkardık? Çıkardık diye soracaklar herhalde. Aynen öyle. Yani Türkiye'nin belli ki işveren kesimi bir modern kapitalizme şey değil, hazır değil. Bunu hazmedemiyor. Öyle anlaşılıyor. İş güvenliği yasasında da gördük bunları. Bir türlü çıkmış galiba dün. Ve bir hayli o da kuşa dönmüş olarak çıkmış. Sendikalar itiraz ediyorlar. Yeterince iş güvenliğini sağlamayacak diyorlar. O da çok gecikti. Neden gecikti? Çünkü işverenler çok ciddi itirazlar yaptılar. Evet, ve sürekli yani ben onu yakından bilmiyorum. Belki orada da bazı katı kurallar vardı, maliyet arttırıcı, ama son tahlilde işte biliyorsun işçi ölümleri ne kadar yaygın memlekette, ne kadar Avrupa Birliği'yle can güvenliğine önem veriliyor çalışanın. Avrupa Birliği'yle sosyal politika başlığının açılmasına da taş koyan gene aynı kesim. Evet. Çok haklısın, evet. Yani işte bütün bunları, bütün bu olup bitenlere baktığımız zaman bizim kapitalizmin bir daha çok ilkel kapitalizm olduğu, bugünkü gelişmiş kapitalizmin batıdaki standartlarından uzak olduğunu biliyorduk. O standartlara yaklaşmak için ya da o standartları yakalamaya da pek niyeti olmadığı anlaşılıyor. Evet, sendikalaşma filan konusunda da, işten çıkarmalar, evet, atılan evet, atılmalar konusunda da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Birazdan zaten bizde küçük bir iki mülakatımız var, ona yer vereceğiz. Tam konusu da gelmiş oldu bu şekilde. Peki, çok teşekkür evet, ederiz. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat'ı konuştuk. Oldukça, yani iki çok önemli, biri komşudan, dıştan gelen Yunanistan'daki durumu ve tam bir tuhaflık, bir garabet, minel garayip bir durum olduğu ortaya çıkıyor orada. Türkiye'de de bu bir çeşit karşı devrim gerçekleştiğini söyledi bu Türk Ticaret Yasası'yla, kanunuyla beraber ve orada da eski bir minel garaibin tekrar gündeme getirilmesi durumuyla karşılaştık. Yani modern kapitalist sisteme uyum sağlamakta büyük güçlük çektiğini gösteren şeyler. Biz de bu arada tam da konu buraya gelmişken arkadaşımız Fahrettin Biçici iki kısa mülakat işçilerle gerçekleştirdi. Şimdi onları size sunma fırsatı bulabiliyoruz bu şekilde. Birincisi BEDAŞ eylemi, Boğaziçi Elektrik'te sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan işçilerin eylemlerinin 31. gününde talimhanede Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi BEDAŞ önünde bulunan direniş çadırında arkadaşımız Fahrettin'in yaptığı bir söyleşi Zeki Gören'le, işçi Zeki Gören'le gerçekleştirilen bir mülakat, işten atılma ve süreci anlatıyor. İkincisinde de devamında yapacağız. Herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız, Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Şu an talimhanede Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü'nün önündeyiz. Burada 31. gününde olan bir direniş var. İşten atılan, örgütlendikleri nedeniyle, sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin direnişi bugün 31. gününe geldi. Biz de bu direnişten Zeki abiyle, Zeki Gören'le kısa bir mülakat yapacağız. Zeki abi, bize biraz süreci kısaca anlatır mısınız? Bu işten atılmalar nasıl başladı? Neyi gerekçe göstererek yaptılar? Şimdi süreç oldu. Ben 5 yıl aşkındır Boğaziçi Elektrik'te çalışıyorum. Orada taşeron firmayla çalışıyoruz. Bizler süreç böyle başladı. İşte 5 yıldır belli bir haksızlığa vuruyorduk. Ve daha sonra işte sendikalarla bir örgütlü güce ulaştık. Ve daha sonra işte olan sıkıntıları işverenlere dile getirdik. Yani maaşlarımızın düzensiz olduğunu, işte kesintilerin olduğunu, fazla iş yükünden dolayı bizlere işte bunları dile getirdik. Ve biz de daha sonra geçen ayın 18'inde BEDAŞ'a bir yazı vererek bizlerin parasının zamanla ödemesini, ödemediğimiz takdirde iş edimimizi yerine getirmeyeceğimizi dile getirdik. Ve daha sonra ayın 21'inde biz iş yerlerimize giderek imzalarımızı attıktan sonra iş edimimizi yerine getirmedik. Çünkü maaşlarımızı vermediklerini söyledik. Ve işverenin tavrı da bu şekilde oldu. 2-3 gün sonra maaşlarımızı yatırıp hiçbirimize iş yüklemeden bize işte çıkardıklarımızı dile getirdiler. Evet. Ve bundan sonrası zaten mücadele 3-5 gün iş yerleri önünde, daha sonra da işte 21 gün aşkındır da BEDAŞ'ın önünde direniş çadırımızı açtık. Enerjisen sendikası, evet, altında örgütleniyorsunuz galiba, bağımsız bir sendika. Evet. Hiçbir konfederasyona bağlı olmayan bir sendika. Evet. Biraz sendikanın bu süreçteki rolünü anlatabilir misiniz size? Yani arkanızda durdu mu, ne şekilde örgütlendiniz sendika içerisinde ve herhangi bir sıkıntı yaşandı mı bu yönden? Ya sıkıntı, örgütlemeyi söyleyeyim. Örgütleme başka birimdeki arkadaşlarımızın bu sendikayla buluşmasından sonra, açma kesme arkadaşlarımızın, onların bir yıldan beri burada belli bir direnişleri oldu. Sonra zaferle sonuçlandı. Ve daha sonra buradaki arkadaşlarımıza tanışıklarımız vardı. Onlar aracıyla işte ve her bölgede biz 4-5 bölgeden arkadaşlar buradayız. İşte okuma ekibinde olan. Siz apartmanlardaki, evlerdeki, işyerlerdeki sayaç okuma elemanlarıyız biz. Oraya gelip işte bu arkadaşlar tanıştıktan sonra bizler de işte bir örgütlü güce ihtiyacımız vardı. Çünkü gerçekten iş yerimizde haksızlık vardı. İşte dediğim gibi maaşların, kimse maaşının hangi tarihte yatacağını ya da ne zaman yatacak diye bir soru bile soramıyordu. Yani işveren tarafından ya bölgesi değiştiriliyordu ya da işte psikolojik bir baskı uygulanıyordu. Biz sendikayla tanıştıktan sonra bu örgütlenmeyi gerçekleştirdik bir iki ay içerisinde. Zaten dedim, birçok bölgede örgütlendik, evet, ama ve hala da sürüyor. Kaç kişisiniz peki? Şu anda 120 kişi çıkarıldık. 120 kişinin komplesi sendika üyesidir, evet, örgütlüdür. Evet, bu 120 kişiden 120 kişinin hepsi girmeden de işlerine tekrar direniş devam edecekler. Yani şöyle, direniş zaten en son dün bir toplantı yapıldı işverenle. İşveren işte arada 20-30 kişinin alamayacağını, diğerlerinin döndürebileceğini söyledi. Sendikanın, bu 20-30 kişi nedendir? Bunlar öncüler, işte kolektifte önde olanlar, örgütlenmeyi üstlenenler. Yani bu sınıf bilincine ulaşmış insanlar. Yani buradaki emektar, emeğini götürenler yani bu mücadelenin. Bir de dava süreci var galiba bugün. Evet, dava süreci var tabii ki. Biz 30 gün olduğu için 30 gün içerisinde işe dönüş davalarını açmamız gerekiyor. Bugün itibariyle bütün belgelerimiz toplanmıştır. İşte bu akşamdan sonra yarın davalarımız açılacak. İşe dönüş davalarımızı açacağız yarın. Hukuki süreç budur. Peki bu direniş süresince sizde size herhangi bir baskı dışarıdan, fiziksel olabilir, gayri hukuki olabilir bir baskı geldi mi? Tabii ki işte işin ilk günlerinde Sefaköy'deki arkadaşlarımızı 10 kişi ziyarete gittik. işte süreci anlatacaktık. Orada işe çıkıyorlardı. Çünkü orada da şefler tarafından baskı vardı. Kendini ülke ocaklarında belli bağlantısı olan insanlara belli bir grup kurarak bizim üzerimize saldırdılar orada. Biz 10 kişiyi saldırdılar ve daha sonra işte gözaltına aldılar bizi. O süreçte tabii ki psikolojik olarak bize baskılar oldu belli. Daha sonra işte işverenin bizim yerimize ülke ocaklarından eleman istemesi ve bunların gelip işe başlaması. Evet. Yani tamamen bir siyasal ve ideolojiye dökmeye çalıştılar ekmek kavramı. Evet. Evet, arkadaşımız Fahrettin, Fahrettin Biçici, BEDAŞ eyleminden bir kısa mülakat gerçekleştirdi. Ardından da Borusan'da da, Borusan Lojistik Kültür Sanat Merkezi'nin önündeki Borusan işçileri işgalinden de kısa bir mülakat yayınlıyoruz hemen. Gene arkadaşımız Fahrettin'in gerçekleştirdiği kısa bir mülakat bu. Ve Borusan Lojistik işçisi Mehrali Boz'la işgalin başlamasının sebebini soruyor. Herkese merhaba. Açık Radyo'dayız. Şu an İstiklal Caddesi üzerinde Borusan Kültür Sanat Evi'nin önündeyiz. Burada bir işgal eylemi gerçekleşmekte. Borusan Kültür Sanat, Borusan işçileri tarafından işgal edilmiş durumda. Önünde polis araçları, panzerler ve çevik kuvvet ekipleri var. Nakliyet işe bağlı işçilerin başlattığı bir direniş bu. Bir işgal. Yanımızda da nakliyet işten Mehrali Bozgur. Evet. Var. Biraz süreci anlatır mısınız? Bu işgal neden başladı ve şu an içeride neler oluyor? Şimdi biz Borusan Lojistik'te yaklaşık 30 gündür direnişimiz devam ediyor zaten. Evet. Burada işte 41 işçi sendikaya, nakliyat sendikasına üye olduğu için işten atılmış. Evet. Kaç işçi? 41 işçi. Evet. Bunun üzerine biz Borusan Holding önünde çadır kurduk. Direniş çadırı kurduk. Borusan Lojistik Tuzla Deposu'nun önünde çadır kurduk. İşte çeşitli günlerde çeşitli eylemler gerçekleştirdik. İşte en son Borusan Filarmon Orkestrası'nın hayalinde yaptığı konseri protesto etmek için Topkapı Sarayı'na gittik. Bunların üzerine işte şu ana kadar bir sonuç alamadık. İşte evet. Bizim tek talebimiz var. İşlerin sendikal aklına saygı gösterilmesi ve işlerin geri alınması. Geri alınması, evet. Şu anda da bu sebepten Borusan Kültür Sanat Merkezi'ni içerisine evet. Polis içeriye girebildi mi? Yani şu anda müdahale yok şu an için, ama işte görüyorsun dışarıda kaç araba polis var. Şu an için dediğim gibi tek yani içeriden dışarıya çıkmamızın tek koşulu var. İşlerin sendikal haklarının alınacağının güvence altına alınması. İşlerin geri alınması, evet. İşe. Yani bunun dışında herhangi bir şeyden dolayı dışarıya çıkmayız. Peki, çok teşekkürler Mehmet Bey, sağ olun. Evet, bu da bir başka eylemden verdiğimiz küçük bir mülakat sesiydi size. Evet, böyle bu şekilde sokaklarda da bir miktar dolaşmaya, mültecilerle olsun ya da işçi, direnişteki işçiler olsun konuşmaya da, küçük küçük böyle şeyler yapmaya da devam etmeye çalışacağız Açık Radyo'da. Bu arada birkaç küçük haberimiz daha var, onları da hemen söyleyeyim. Bir tanesi kürtaj ve sezaryenle ilgili yapılması planlanan düzenlemeler. Bugün de sezaryenle ilgili bir kanun çıkacağı haberi var. Sezaryen yasası Milliyet Gazetesi'nde tıbbi zorunluluğun şart kılınması gibi bir durum var. Fakat Sağlık, Aile ve Adalet Bakanlarının bir araya geldiği bir toplantıda da mevcut kürtaj süresinde değişikliğe gidilmemesi ve kürtaj oranını düşürmek için farklı tedbirler alınması üzerinde durulmuş. Yani kadın mücadelesinin genel olarak kürtaj yasağını gerilettiği gibi de pozitif bir haber de vardı. Biyanet'ten dün vardı bu haber. Zaten biraz da 11 bin yılına insanlığın ters düşen bir akımda, yerleşik düzende kadına bu kadar böyle bir hamle yapması, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin, muhafazakar şeyin, hükümetin biraz zorluk yaratacak diye düşünmüyor değildik. İnşallah yanılmamışızdır. Bu devam ediyor mücadele. Öte yandan bu İstanbul Köprü'deki tadilat yüzünden saatlerce trafikte kalan İstanbulluların problemleri de sık sık dile getiriliyor çeşitli yerlerde. Son derece yaratıcı bir öneri de Karayolları Genel Müdürü'nden gelmiş. Mahir, sen de buradan ben duydum bunu. Alabilirsin. Uyumayı da düşünüyorum kendisinin önerisine. Evet, Cahit Turan İstanbulluların kenti terk etmelerini istemiş. Karayolları Genel Müdürü kendisi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Fatih Sultan Mehmet'in aldığı bu şehri terk edelim biraz şimdilik. Ricat önermiş yani. Başka şehirler bulamayabiliriz yalnız bu inşaata dayalı büyüme stratejisi devam edecek olursa. Daha önce de ben hatırlıyorum bir de başka bir şehre, İstanbul'u başka kente taşıyalım önerileri de gelmişti. Onları da geçiyorum ama şimdi. Ve son olarak Fırat Alkaç'ın bir haberi var Taraf Gazetesi'nde, oldukça önemli. Seviye belirleme sınavında tarih sorularından birinde şöyle bir soru vardı. Onu da atlamıştık, biz verememiştik. Çok yoğun gündemde. 2 saatlik açık gazete programı yetmeyebiliyor. Rum ve Ermeniler işgalcilerle işbirliği yaptı ifadesi için ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçişini düzenleyen bu seviye belirleme sınavı bu SBS. Ve sosyal bilgiler testinde İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılmış başvuru, işte Ermeni ve Rumlar hain demişler. Ayrımcı ve ırkçı bir soru. Ya Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra yurdumuzun işgal edilmesi karşısında İstanbul hükümeti sessiz ve kayıtsız kaldı. Yüzyıllarca Türklerle beraber huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdüren bazı Rum ve Ermeniler de İşgalcilerle işbirliği yaptılar diyor. Bu durum karşısında Türk milleti nasıl bir tepki göstermiştir sorusu. Bu soru üzerine Doktor Serdar Kaya Üsküdar Adliyesi'ne giderek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şikayetçi olmuş. Sınava giren kızıma sosyal bilimler bölümünün ikinci sorusunda Ermeni ve Rumları hain olarak niteleyen bir soru sorulmuştur. Bu sorulması dahi suç teşkil etmektedir demiş ve çok önemli de bir, bence bir şey söylemiş Taraf verdiği demeçte Serdar Kaya. Benim kızım sınavda bu soruyu doğru yaptı. Demek ki ayrımcılık duygusunu kızıma aşılamışlar diye bir açıklamada bulunmuş ki çok haklı sayılabilir. Evet, bu gibi haberlerin çok yoğun bir şekilde insanı boğarcasına üstüne geldiği bir dönemdeyiz. Ama şimdilik bunu burada bitirmek zorundayız. Saat 9.34 geçiyor. Birazdan bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Zerrin İren Boynu Delik'le Taş Mektep. Ya çok önemli bir açıklama var. Bölüyorum ama programını konuşacağız. Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamalar var. Uludere'deki olaylarda ölen 34 yurttaş özel kafiyenin içinde silahlı teröristler olduğunu, askerin olay yerine ulaştığı sırada silahların yok edildiğini falan söylemiş. Belki daha detaylı olarak yarın bu açıklama üzerinde herhalde durulacaktır. Yani orada başka bir safhaya geçti. Yani bilmiyorum, hani bugüne kadar bundan bir şey yok ama böyle bir şey açıklama geliyor. Tamamen bambaşka bir safhaya geçildiği görülüyor. Konusunda evet. Peki biz gene de Taş Mektep'te bu yaz neler konuşulacak, tartışılacak, onlar üzerinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu programın yapımcı ve yürütücüsü olan öğretim üyesi Zerrin İren Boynu Delik'le. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyoruz ve biraz önce söylediğimiz gibi de bir konuğumuz var. Yıldız Üniversitesi öğretim üyesi Zerrin İren Boynu Delik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bu yıllardır devam etmekte olan Taş Mektep programının bu seneki Taş Mektep bayağı uzun yıllardır devam ediyor. Evet, 1999'dan beri devam ediyor. Bir yıl yaz tatilimiz, okul tatil yapmıştık bir yaz. Bazı gerekçelerle, onun dışında işte 12 yıldır. 12 yıllık bir evet. Geçmişi var ve oldukça da ilgi çeken bir şey. Bu seneki programı da konuşmak için iyi bir fırsat bulduk. Çünkü yakında başlıyor değil mi? Evet, 5 Temmuz'da başlıyoruz. 5-8 Temmuz'da siz oradasınız. İklim değişikliği, gezegenin son durumu ve küresel aktivizmi konuşacağız. Birkaç yıl önce kürenin halini konuşmuştuk, sadece hatırlayacaksınız. Epey de oldu. Epey benim oldu, ilk geldiğim. 3-4 yıl oldu, 4-5 belki de. Şimdi yani küre gene devam ediyor tabii, bu tehdit altında olma durumu onun, ama ona çok bir de artarak. Evet, artarak bir de toplumsal başka olaylar da tabii gündeme geldi. İşte yani aktivist hareketler artarak varlığını sürdürüyor. Bunları anlatacaksınız siz bize herhalde. Evet, yani artarak mı yükseliyor mu onu tam bilemiyorum ama yani şu açığa çıkmış vaziyette esas itibariyle bu Rio artı 20 denen iklimle ilgili işte dünyanın en büyük toplantısı, hı-hı, adı veriliyor ve, hı-hı, tamamen boş sıcak hava balonu halinde, hı-hı, bütün hakkaniyete, adalete, yiyeceğe erişim, suya erişim, sağlığa, hukukun üstünlüğü gibi bütün, hı-hı, kavramların, hı-hı, da birer birer çıkarıldığı ve, hı-hı, ekonomik büyümeye feda edildiği bir, hı-hı, ortam var doğal kaynaklarında. Hatta yani şeyi de birbirinden tamamen koparıyorlar. Yani kirleten öder ilkesinin bile artık, hı-hı, devreden çıktığı, hı-hı, bir çok vahim bir ortam ve dünyanın en büyük bu konuda çalışan araştırmacıları, bilim insanları falan açısından da durum son derece net. İşte bugün daha verdiğimiz bir haberle fitoplankton denen bütün okyanuslarda ve bütün dünyadaki hayatın temelini, hı hı, besin zincirinin en önemlisi, oksijeni yaratan bitkisel planktonların, küçük hayvanların çok büyük ölçüde yok olmakta olduğu küresel iklim değişikliği yüzünden, dolayısıyla hayatın çok ciddi tehlikede olduğu, böyle giderse, önlem alınmazsa denirken, bir de bunların üstüne demokrasi krizi ekleniyor. Yani ekonomiyle çevreyi tamamen birbirinden koparmış durumdalar, hı hı, insanlar. Yani devletler büyük şirketlerin doğrultusunda hareket ediyorlar, milyarderlerin milyoner yaptı bir takım devlet, hı-hı, başkanları, hı-hı, filanla böyle bir pazarlık var. Çok vahim bir durumdayız. Buna karşılık da ortalıkta da çok ciddi bir kitle hareketi yok. Yani çok önemli şeyler oldu geçen sene, işte önce Tunus'ta başlayıp sonra Arap Baharı diye dönüşen Mısır'da, ama Mısır'ın da şimdi son durumu malum, devrim, hı hı, tekrar bir darbeyle sıfır noktasına doğru itilmiş oldu. Tam bir absürt durumla karşı karşıyayız. Öte yandan da bu gezegenin kurtarılması ya da işte korunabilmesi, gençlerin, doğanın ve gezegenin korunabilmesi için de önümüzde çok büyük bir şey var. Yani bu Amerika'daki siyah hakları, sivil haklar, medeni haklar hareketi ya da apartheid, işte Güney Afrika'daki bütün dünyanın cephe aldığı işte ırk ayrımcısı resmi rejim gibi ya da köle ticaretinin yasaklanması hareketi gibi çok büyük çapta, hatta onların hepsinden, toplamından da büyük çapta, çünkü bütün geleceğimizi, yani canlılar aleminin geleceğini de yok etmeye yönelik bir tehdit karşısında da yeterince bir hareket olmuyor. Fakat mesela dün ilk belirtileri ortaya çıkmaya başladı aslında. Buna verilebilecek cevabın bir tek şey olduğunu söyleyebiliriz. Sivil itaatsizlik, yani kitleler halinde, hı hı, bütün dünyada, özellikle de bu küreselleşme ortamında kolaylaştıran da bu sosyal medya gibi, yani internet kullanımının çok büyük avantajları da var. Hem ucuz hem de kolay örgütlemeye, hı hı, yol açıyor. Ve dünyanın da özellikle de benim son zamanlarda çok dikkatimi çekmeye başladı. Çok genç insanların, hatta çocuk, yani 9-10 yaşından başlayan, internet üzerinden büyük örgütlenmelere imza atan çocuklar var. Belki bunların da önemli konuşulup bu umudun paylaşılması açısından önemli olacağını düşünüyorum. Yani çünkü buna bir çözüm arıyorsak, çözüm artık şey, buna isyan etmek, baş kaldırmak demektir. Öfkelenin diye Stefan Essel'in de yazdığı kitapta olduğu gibi sonradan, hatta bir de Edgar Morin'le birlikte Umudun Yolu Patikası diye de yazdıkları küçük bir kitapta, bir kitapçıkta da, Risale'de de tekrarladıkları gibi, artık gezegen adına isyan etmenin, baş kaldırmanın ve büyük kitleler halinde bu bir avuç özel çıkar şirketi sırf bu çıkarları uğruna hepimizi, hele Kaz Dağları'ndaki gibi yerlerde evet, çok daha net olarak görünebilecektir. Buna karşı çıkılması gerektiğini şey yapmamız lazım. Yani bütün bu, biz de aşağı yukarı 14 yıldan beri filan giderek artan dozda bu küresel iklim değişikliğiyle filan ilgili yayın yapmaya çalıştık. Genel ekolojik çöküşü ve bilim dünyasının söylediği her şey kelimesi kelimesine, rakamı rakamına gerçekleşti. En önemli şey bu. Yani bütün bu korkunç fırtınalar, hatta bir yerde konferans veriyordum ben bir okulda. İşte diyorlar ki dedeniz Storms of My Grandchildren diye kitabını anlatıyordum çocuklara, James Hansen'ın. Tam bunu, büyük fırtınalar olacak ve görünmemiş şiddetli olacak derken bir gürültü oldu. Bu nedir dedim, anlayamadım yani, fırtına gibi gelmedi. İşte anlattığınız dedi çocuklar da, fırtınalar. Yani bu kadar İstanbul'daki o evet, bayağı birkaç ay önce olan. Birkaç ay önce olan şey gibi. Yani bunlar artık çok gözle görünür ve gittikçe de sayıları ve şiddeti artacak şeyler. Bütün dedikleri oldu James Hansen'ın başta söyledikleri gibi. İkincisi de elimizde bununla ilgili baş etmeye yarayacak, durduramasak bile yavaşlatabilecek teknolojinin olduğu da aşikar. Bu güneş panelleri, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji, enerji tasarrufuna gidecek şeyler. Ama şey yok, eyleme geçilemediği gibi de bir durum var. O zaman işte öfkeleninden başka bir yol kalmıyor ve Greenpeace, ki adının barış olmasına rağmen savaş nizamına geçiyoruz artık dediler. Son okyanuslar üzerindeki metninde, okyanusların korunması üzerindeki metninde şey yapılması üzerine, sulandırılıp hiçbir şeye bırakılmaması, yani ortada tutulacak bir şey bırakılmaması üzerine, bize sivil itaatsizlikten başka bir şey kalmıyor diye. Yani bu fosil yakıtların sübvansiyone edilmesi, devlet tarafından desteklenmesi, 1 trilyon dolar yılda destek alıyorlar. Dünyanın en zengin şirketleri daha çok kirletsinler, daha çok petrol arasınlar vesaire diye. Dolayısıyla tek yol bu sivil itaatsizlik ve özellikle de gençlerin örgütlenip, Türkiye'de de aynı durum var aslında. Yani Türkiye'deki bütün göstergeler dünyanın en kötüye giden çevre uygulamalarının olduğunu gösteriyor. Her açıdan, yani bütün ırmakların üzerine barajlar yapılması, irili ufaklı, çok küçük kısa vadeli çıkarlar için. İşte fay hatlarının daha yenilerinin de keşfedildiği bir sırada, artan fay hatlarının daha büyük nükleer, yeni şaibeli şirketlere nükleer tesis yaptırmak üzere anlaşmalara girişilmesi ve bütün denetim yollarının, halka danışma yollarının tamamen ortadan kaldırılıp, işte çevre etki değerlendirme raporlarının, ÇED'lerin filan devreden çıkarıldığı bir ortam yaşanıyor ve bütün rekorları kırmış durumda Türkiye. Kirleten ülkeler arasında ve biyolojik çeşitliliğini azaltma konusunda filan. Buna da Türkiye'de de yerel direnişler var, ama onların da bir araya getireceği bir daha büyük harekete çok büyük ihtiyaç var. Bunların konuşulması gerekiyor. Benim aşağı yukarı. Evet, bunları anlatacaksınız bize. Yani biz gene tabii biraz barış içinde bir toplantı yapalım orada. Artık ondan sonra nereye gideriz veya oradan çıkanlar nereye giderler? Zaten sivil itaatsizlik barışçı bir yöntem ama yani şeyi de göze almak gerekiyor biraz artık. Biraz belki yani yaşama biçimlerimizi de baştan bir sorgulamamız gerekiyor. Yani belki oradan mı başlamak lazım? Ama artık yani başlamak lazım noktasında değiliz, anladığım kadarıyla. Değiliz yani bu şeyi muhakkak surette elimizi taşın altına, yani her bireyin, her özellikle bireyin, çocukları, hı-hı, ve benim gibi torunları, hı-hı, olanların başka bir yol görünmüyor. Yoksa çok geç olacak. Yani pazarlık kabul eden bir sistemle değiliz. Hı-hı. Karşı karşıya değiliz. Yani fizik ve kimya ile biraz daha yüksek azın olmaz mı abi diyemiyoruz. Çünkü o belli, hı-hı, bir şeyi, kanunlar değişmez, yer çekimine karşı çıkılamayacağı gibi kanunlar var. Yani böyle yaparsanız ölüyorlar. Hı-hı. Fitoplanktonlar ölüyor ve o zaman da onları yiyen balıklar da ölüyor. Dolayısıyla onlarla da temas halinde olan bütün beslenme zinciri kopuyor. Evet. Hı-hı. Dolayısıyla tek şey, çocukların özel çok daha iyi kavradığını da düşünüyorum ben gençlerin meseleyi, korkuyu, fakat bir sahte umutta yok olmamalı yani. Neyse, ben bunları konuşmak istiyorum. Bu hareketlerde daha çok yani umutsuzluk vaat edilmesinin meseleye sahip çıkılması konusunda da bir engel oluşturabileceği gibi eleştiriler var aslında. Ama hani umut yoksa yok. Tam tersine bence umut olduğunu düşündükleri için hala bir umut vardır. Nasılsa bir çözüm bulunur diye hallederiz abi mantığı olduğu için, evet, harekete de geçilmiyor olabilir her tarafta da. Çünkü bu modern hayatın bize verdiği, internet de dahil, kolaylıklar içinde bu gibi umudu besleyen muhakkak bir şeyler bulunabiliyor. Ama geçenlerde mesela çok umut oralarda çok var. Yani daha geçenlerde Heybeliada'da yapılan bir toplantıda, büyük bir çevre sürdürülebilirlik toplantısı var. Dünyanın en önemli isimlerinden bazıları katıldı. Orada söylenenlerden birisi de Jane Goodall, işte primatolog, şempanzelerle çok yıllarını vermiş olan bir aktivist şimdi. Onun söylediği Roots and Shoots diye bir hareketle, yani kökler ve filizler hareketi tamamen gençler üzerinde kurup ve onları örgütlediğiniz zaman, şempanzeleri kurtarmak istiyorsanız ormanın yok olmasını, önce orada yaşayan, orman içinde ve dışın kenarında yaşayan insanların hayatını değiştirmemiz lazım ki onlar da şempanzelerle çok daha canlılara ilişkin bir simbiyotik ilişki kurabilsinler diyor. Ve çok başarılı, yani yüzlerce, binlerce örgütlenme yapmış olduğunu büyük bir şeyle anlatıyordu mesela. Bunun başlamasını birlikte, yani aktivizm konuşmamız lazım. Bu çok boş umutlarla değil, umut olduğunu böyle insanlardan görmekten. Yani 9 yaşında bir çocuğun da geçenlerde İskoçya'dan örgütlediği bir internet üzerinden şeyi de gördük, evet, onun da. Yani çok başarılı aslında. Evet. 110 bin dolar da toplayıp yardım göndermiş yani. Hı-hı. Okul yemeklerini fotoğraflayarak filan. Evet. Peki program benden ibaret değil. Korkunç bir zaman aldı. Yok. Ben kısaca toparlayacağım şimdi. Şimdi bu biz geçen, yani sizin bir önceki dersinizden çıktığımızda hep birlikte büyük bir şey yaşamıştık, gerçekten şok yaşamıştık. Yani madem böyle, peki biz ne yapıyoruz burada diye. Bu sefer daha umutlu olacağız eminim. İkinci programımız sizden hemen sonra 12-15 Temmuz'da, biraz daha böyle hani ruhumuza belki hitap edecek bir program. Uzak Doğu dinlerine bakacağız. Kürşat Demirci ile birlikte. Ve bu seminerimle paralel bir etkinlik var. O da Cihangir Yoga ile bir ortaklığımız oldu. Güldirican oradan gelecek ve derse katılanlara veya derse katılmasalar dışarıdan sadece ona da gelebilirler. Yoga kampı yapacak. Dolayısıyla belki biraz böyle şeyimizi, ruhumuzu da dinlendirebiliriz. Çok önemli tabii, yani beslenme ve düzenli egzersiz gibi, bir de üçüncü sacayanın üçüncü şeyi de bu stresi, evet, modern hayatın getirdiği bu korkunçluklara karşı biraz ondan baş edebilmeyi, Yolları, evet, bu üçlü zaten çok önemli tabii. Evet, belki böyle birbiriyle bir bütünlük oluşturacak. Ondan sonra biz uzun zamandır yani birkaç yıldır kendi yöremize döndük şu anlamda. Daha işte arkeolojik şeyleri, bölgeleri, arkeolojik noktaları daha çok öne çıkarmaya çalışıyoruz kendi bölgemizde, Çanakkale ve civarında. Daha önce Assos ve Truva yaptık üç kere. Truva'yı iki kere üst üste yaptık. Bu yılda Antandros kazılarına bakacağız, daha derinlemesine. Ege Üniversitesi'nden Gürcan Polat gelecek. Antandros kazılarının yöneticisi. Çok önemli bir yer aslında orası. Pek şey yapmıyor. Çok... Pek bilinmiyor aslında. Antandros nerede? Altınoluk'ta. Altınoluk. Yani Küçükkuyu'dan, yani bizim köyün olduğu yerden Edremit Körfezi'nde. Altınoluk'un hemen şey tarafında, kara tarafında. Çok önemli bir yer aslında. Ben birkaç yıl önce şeyi görmüştüm, çıkarılan büyük bir mozaik parçasını görmüştüm. Çok etkileyiciydi gerçekten. Fakat o kadar büyük bir inşaat hadisesi olmuş ki orada, yani herhalde oradaki insanlar evlerinin altında işte önemli bir takım eserler olduğu konusunda da kuşku içerisindeler anladığım kadarıyla. Öyle olmaları gerekir yani. Evet. Oraya bakacağız. Gürcan Polat, Yasemin Polat'la birlikte gelecek. O da bize Kaz Dağları mitolojilerinden bahsedecek ki bu da çok yani çok hoş bir konu olacak. Çok eğlenceli ve çok evet, bence yani, yöreyle çok ilişkili olduğu yani için Antandros'ta önemli. Antandros'ta yaşayanların zihin dünyasını evet, da aynı zamanda. Evet. Yani burada ne biliyorsunuz, yani mitoloji aslında bize böyle çok kopuk bir şey gibi görünüyor ama aslında bir toplumsal, nasıl diyeyim, bir toplumun kendisini çeşitli şekillerde gayet ifade tabii, etme gayet yollarından tabii, bir tanesi. En önemli. Evet, çok bir. Hem işin eğlence tarafı var. Burada çok güzel görsel malzemeler de olacak. Kazı yerine geziye gideceğiz. 9-12 Ağustos'ta Mithat Sancar gelecek. Herhalde Mithat Bey'i dinleyicilerinizin hepsi tanıyordur diye düşünüyorum. O da çok önemli bir meseleyi aslında onunla konuşacağız. Yine yani bu sene biraz tesadüf oldu. Böyle bütün konular birbirleriyle bir şekilde bağlantı içerisinde oluyorlar. Hafıza ve hesaplaşmayı konuşacağız. Aslında çok daha yani siyasi bir konu belki ama... O da bize hani geçmişe nasıl bakacağız, unutacağız mı? Çünkü yani herkes biliyor, işte bir şey yok dendiği zaman onun yok olduğu zannediliyor. Halbuki o bizim yok dememize bağlı bir şey değil. Yani bizden bağımsız olarak varlığını sürdürebiliyor. İnsanlar, olaylar, kavramlar, neyse, bunlara bakmak gerekiyor. Bunları gerçekten ciddi bir şekilde önce bireysel olarak kendi geçmişimize bakıp kendi geçmişimizle, yani her günün sonunda belki bir hesaplaşma gerekiyor. Bugün ne yaptım, ne oldu gibi. Bu tabii toplumsal boyuta çıktığı zaman çok daha önemli oluyor. Evet, zaten konu tamamen dediğin gibi bağlanıyor. Çünkü disosyasyon yöntemi mi ne deniyor ona? Yani bir şey, zihin kaçmak için ve bağlantıyı koparmak için özel bir şey yapıyor. Hatta bu son Rio meselesiyle ilgili de Greenpeace'in başkanı, uluslararası Greenpeace'in başkanı Kumi Naidoo da öyle bir şeyden bahsetmiş. Zaten böyle bir disosyasyon yapıyor insanlar. Bu mümkün değil, bunu böyle sürdürmek. Evet, yani bu tabii hele bizim toplumumuzda çok yani dikkat çeken bir şey. Evet. Yani o yoktur denince yokmuş gibi kabul ediliyor. Bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz aslında ama Mithat Bey'le de böyle çok keyifli bir toplantı yapacağız tahmin ediyorum. 6-9 Eylül'de Nuran Yıldız, Türkiye siyasetinde liderler üzerine, zaten iyi bir iletişimci, imaj inşası ve karizma diye bir konuda bizimle birlikte olacak. Ondan sonra 13-16 Eylül'de Kamil Fırat ve Orhan Alptürk 21. yüzyıldan fotoğraf okumaları yapacaklar. Çünkü fotoğraf okumak çok önemli bir şey aslında. Yani sadece her şeyi okumak çok önemli. Görsel malzemeyi okumak önemli. Ama hem Kamil hem Orhan Bey konularında çok yetkindirler. Onlar bize yeni bir dil arayışıyla fotoğraf okumayı anlatacaklar veya birlikte okuyacaklar. Şimdi bu yıl bir tane daha geçen yıllarda pek yapmadığımız bir etkinliğimiz var. Bunu aslında bir başka yine seminerle birlikte yapacaktık ama o seminer maalesef iptal oldu. Ekmek yapacağız. Ekmek atölyesi yapıyoruz. Evet. Bunu da şu açıdan önemsedik. Biz ilk köye gittiğimiz zaman köylülerin yaptıkları ekmekleri alırdık veya bize ikram ederlerdi. Müthiş bir tadı vardı gerçekten. Ben hala unutamıyorum. Şimdi hiçbir köylü ekmek yapmıyor. Köyde herkes fırından hazır ekmek alıyor. Evet. Biz birkaç arkadaş böyle kendi evlerimizde işte kimisi elektrikli makinelerde, kimimiz elektrikli fırınlarda ekmek yapıyoruz. Biz oturduk köyde kendi fırınımızı yaptırdık. İşte tabii çok yapamıyoruz buna, çok pratiğe dökemiyoruz ama şimdi burada bir dört gün boyunca hem maya çeşitlerini deneyeceğiz. İşte geleneksel mayalar var, ekşi maya var, kuru maya var, mayasız var, ekmek çeşitleri. Bunlara bakacağız, bunları deneyeceğiz ve bütün köyün fırınlarını harekete geçireceğiz. Yani kadınlar artık, anlıyorum onları da, ekmek yapmak çok kolay bir şey değil. Ama eskiye dönsünler, onun tadı gerçekten bambaşkaydı. Yalnız tat meselesi de değil, belki de sürdürülebilirlik açısından evet. da önem taşıyor. Yani organik tam buğday mı kullanacaklar? Evet. Şeyden, Havran'dan özel bir şeyden getirteceğiz buğdayımızı. Yani unumuzu daha doğrusu bir değirmenden. Onlar hemen hiç tabii işlemden git. Geçmemiş. Evet. Yani doğru. O da son yıllarda tabii ekolojik pazar başta olmak üzere pek çok yerde görüştüğümüz ve konuştuğumuz çok önemli bir şey. Tam olması, bütün besinlerin içinde tam olması evet. lazım. Hı-hı. Yani. Yani şeyi görüyorsunuz zaten, bu iki ya da üç çeşit unu aldığınız zaman ikisi arasındaki farkı görüyorsunuz. Gayet bir net. Tanesi talk pudra gibi, yani evet. bembeyaz bir un. Ki hani işte çok rafine edilmemiş olduğu söyleniyor falan ama buna rağmen yani paketlendiği zaman, yani biz paketlenmemiş un zaten kullanmayı düşünüyoruz. Yani bakalım orada ne çıkacak tabii. Evet, herkesin evet. mutlaka yani hem katılanların hem oradaki yani geleneksel olarak bu işi yapanların bir takım şeyleri var, alışkanlıkları var, bilgileri var. Bu bilginin aktarılması. Yani gerçekten kaybolmakta olan bir şeyi. Yani şimdi işte ekolojik pazarda belki bu çok şey olabilir ama çok dar bir çevreye evet, evet, tabii şey canım yapıyor. Bunun yaygınlaşması fevkalade önemli. Peki bir de şey, genel bu derslerde nasıl bir şey izleniyor? Onun da birkaç kelimeyle anlatır mısın? Şöyle, dört günlük bu ders, hepsi bunların dört günlük. Perşembe akşamı başlıyoruz saat 6:30-7 gibi. O da ulaşmak isteyenlere perşembe gününün de kullanılmasını olanaklı kılmak için. Perşembe akşamı 3 saat ders yapıp okulda birlikte hafif bir şeyler yiyoruz. Ondan sonraki cuma, cumartesi, pazar günleri sabah 9, öğlen 12 arasında. Çünkü ondan sonra çok sıcak oluyor o bölge. Dersi yapıyoruz. Eğer öğrenciler ve hocamız tam olarak saat konusunu değişmesinde anlaşmazlarsa bu böyle gidiyor. Evet. 12'den sonra herkes serbest. Akşam yemeklerini köyde yiyoruz genellikle. Birkaç tane kafe var. Yani kahve var daha doğrusu. Onlar da bizim istediğimiz yemekleri yapıyorlar. Ismarlıyoruz. Her şey çok taze. İşte sadece zeytinyağlılar. Yani ağır yemek değil ama leziz şeyler ve faydalı, yararlı şeyler. Genellikle akşam yemekleri de işte hoca ve öğrenciler bir araya geliyor. Zaten çok kalabalık olmuyor. Yani 20 kişi, 25 kişi bir arada yenebiliyor açık evet, havada. Sınıflar kaç kişilik oluyor aşağı yukarı? Sınıfımız aslında sınırsız tabii. Yani evet. 50 kişiyi de alabiliriz ama bu derslerin ortalama 17-20 arasında değişiyor. Çok için. Kalabalık değil ya o bakımdan. Zaten daha kalabalığı da herhalde biraz fazla böyle endüstriyel bir şey olmaya başlardı. Evet. Burada ilişkiler, karşılıklı ilişkiler çok daha kolay oluyor. Kayda alıyor musunuz? Uzun zamandır hayır. Çünkü elimizde binlerce kaset var. İlk 6 yıl falan her dersin kaydını tuttuk. Sonra onları deşifre etmek lazım yapamadığımız için. Evet. Bundan vazgeçtik. Yani o konuyu unutanlar seneye bir daha gelsinler diyoruz. Peki, o zaman bir de ulaşabilmeleri için dinleyicilere birkaç bir adres, ulaşım yolu var. Küçükkuyu'ya gelinecek, son durak Küçükkuyu. Eğer yani toplu taşıma araçlarıyla gelecek olanlar Oradan bir taksi ile işte 13-14 lira galiba kısa bir yol Adatepe'ye çıkabilirler. Kalacak yerler var. Özellikle bizim pansiyonlardan bir tanesi Adatepe pansiyonları. Bizim sponsorumuz zaten. Hocalarımız orada kalıyor. Başka bir iki tane daha pansiyon, otel pansiyon arası kalacak yer var. En kestirme yol otobüse binmek tabii ki. Yani herhangi bir firmanın oraya giden otobüsüne binmek veya Çanakkale üzerinden oraya gelmek. İstanbul-İzmir otobüslerinin bir kısmı Çanakkale'den geçiyor. Onlar da oradan geçiyor. Fakat işte bu deniz otobüsleriyle Bandırma'ya, Balıkesir'e de ulaşmak mümkün. Bir de uçak var Edremit'e. Ama herhalde yaz aylarında ona bilmiyorum yer bulmak mümkün olabilir mi? Peki ekstra olarak bilgi bir internet adresi evet, de verirseniz. www.tasmektep.com. Her türlü yani ders içeriklerimiz, gidiş geliş, kalma yerleri, fiyatlar vesaire her şey burada var. İletişim adreslerimiz. Bir de 0286 752 5999 her an açık bir telefon. Buradan da Dilek Çakılcıoğlu arayanlara her türlü yardımı yapacaktır. Tamam. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Dilek şeyle de Taş Mektep programını bu yazın, yaz değil aslında bütün bir Eylül'de bitiyor. Evet Eylül 3 ay genellikle 3 ay yapıyoruz. Bayağı bir Taş Mektep Üniversitesi gibi bir şey. Evet inşallah bunu birkaç kısa bir zaman içerisinde bütün yıla yayacağız. Öyle mi? Ha, evet, ben evet. De son olarak sormak evet, istediğim yayacağız. Şey de oydu zaten. İyi bakalım heyecan. Büyük bir bölümünü ben kendim aldım. Evet işte sizin yani daha sonra ne diyeceğinizi merak edenleri bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Böylece programı da bitiriyoruz. Paul McCartney ile hep bu hafta çalıştık. Devam da edeceğiz onu çalmaya. 70. yaş günü kutlamaya devam ediyoruz diyelim. Bu son çalacağımız parça çıkışta çalacağımız parça da onun bestesi Good Rockin' Tonight. Hepinize günaydın. Günaydın. All the blues. I heard the news. There's good rock tonight. Thank you very much. Thank you. All right, thank you very much. This has been a pleasure for us, even though a bit of a sweat, but it's been a pleasure for us to see all your lovely little smiling faces. We hope you've enjoyed it, anyway. If you haven't, too bad. Nothing. Okay, we're going to finish off with a little song which was a hit a long time ago, and this one is called Singin' the Blues. Açık Gazete.